Neales, Doamne, păcătuind nu încetez, învrednicindu-mă iubiri tale de oameni nu cunosc, ci biruiește întunecarea mea cel la ce ești cetate sfântă a prorocilor mărire, împodobește-ți casa întru care cel dumnezeiesc se naște.